السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، آمين. تنندليا نا كتاب شرح السنة kilichoandikwa na al-Imam Abu Muhammad Hassan bin Ali al-Barbahari, na ambacho kimeshereheshwa na Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan. Katika darasa iliyopita tulisoma msingi wa kwanza kabisa aloandika Sheikh al-Barbahari, maneno yasemayo qala al-muallif rahmatullahi alayhi, amesema muallif yani mtunzi wa kitabu, Allah amraham, i'lamu anna al-islam huwa as-sunnah, jueni ya kwamba Uislamu ndio sunna, wa sunnata hiya al-islam, na sunna ndio Uislam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, na wala hakisimami kimoja cha viwili hivyo ila kwa kingine. Yani Uislamu hausimami bila ya sunna, kadhalika pia sunna haisimami bila ya Uislamu. Tukayaangalia maneno hayo, pia tukapita katika sharhe ya Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan, tukaona namna alivyoyasharihisha maneno hayo, na biidhnillahi tabaraka wa taala tutaikamilisha nukta hiyo leo biidhnillahi ta'ala kwa maelezo kidogo. Baadaye tutaingia katika nukta ya pili. Sheikh amesema katika nukta hiyo, i'lamu anna al-islamu huwa sunna, jueni ya kwamba Uislamu ndio sunna, wa sunnata hiya al-islam, na sunna ndio Uislamu, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, wala hakisimami kimoja cha viwili hivyo ila kwa kingine. Al maqsudu bis sunna huna as sunnatu bima aniha أو بمعناها العام. Kinachokusudiwa kwa neno sunna hapo ni sunna kwa maana yake yenye kuenea hasa, allati hiya tariqa, ambayo maana yenyewe ni njia, allati kana alaiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, njia ambayo juu yake alikuwa mtume akiishi namna kama hivyo yeye na masahaba zake ridwanullahi alaihim ajma'in. Fahadhihi hiya alislam, kwa maana hiyo ya sunna kwa maana yake ambayo yenye kuenea kabisa, basi kwa maana hii huu ndio Uislamu. والإسلام هو السنة نو إسلام ديو سنة بهذا الاعتبار كما زنغتيو هايا. ومنهج السنة هو منهج الصحيح نمنهج يعني نجية يا سنة هي ديو نجية يا سواسوا ديو نجية صحيحي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ndio njia ambayo juu ya njia hiyo katika hali hiyo ndivyo ambavyo alikuwa mjumbe wa Allah صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه na masahaba zake. Kwa hiyo muislam anatakikana la yufarriq baina sunna wal akhar, asifarikishe, asitenganishe baina ya sunna na hilo jambo jingine lililotajwa hapo, yani ya Uislamu. Anatakikana muislamu asitenganishe baina ya sunna na Uislamu, bali yatabi', bali anachotakiwa muislamu afuate, wayaltazim, na ajilazimishe, alazimiane kila ma amara Allah fi kitabihi, na kila ambalo ameliamrisha Allah jalla jalaluhu katika kitabu chake, au ma amara bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, au muislamu anatakikana vile vile afuate na alazimiane na kila ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ameliamrisha katika mwendo wake. Kwa maana hiyo ndipo shekhe aliposema i'lamu anna al-islamu huwa sunna, jueni uislamu kama ndio sunna, wa sunnata hiya al-islam, na sunna ndio uislamu, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, wala hakisimami kimoja ya viwili hivyo illa kwa chenzie. Nukta hiyo tumeikamilisha kwa maelezo hayo. Sasa tunakwenda katika nukta nambari mbili. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, amesema mtunzi wa kitabu hichi tunachokisoma Sharh Sunna, Allah amraham, famina sunna luzumu aljamaa. Sheikh anasema kama tulivyoona nyuma kwamba alislamu huwa sunna wa sunna hiya alislam, sasa hapa anasema nukta nambari mbili, famina sunna, basi katika sunna luzumu aljamaa, ni kulazimiana na jamaa. فمن رغب غير الجماعه, بس يوت امباي اتتاكا اسيوكو جماعه او اتفواتا اسيوكو جماعه, وفارقها نا اكجتنغا نا جماعه اكيفرق جماعه, فقد خلع ربقه الاسلام من عنقي, Mtu huyo atakuwa ameivua kamba ya Uislamu katika shingo yake. Wakana dalan mudilla. Na atakuwa amekuwa ni mwenye kupotea, mudilla, na mwenye kupoteza watu wengine vile vile. Haya ndio maneno ya Sheikh Abu Muhammad Hassan al-Barbahari. Ni maneno ambayo yatakikana kuzingatiwa vizuri mno, kwa sababu ni maneno mazito sana ambayo Sheikh ameyataja au ameyazungumza katika nukta hiyo, nukta ya pili. Nitarejea tena maneno haya ili tuyaone uzito, kisha baadaye tutaeleza nini jamaa, kabla hatujaingia katika kumuangalia Sheikh Saleh bin Fawzan anaeleza nini kuhusiana na maneno hayo. Mtunzi wa kitabu anasema fami na sunna, akiwa nyuma huko ameanzia na kusema i'lamu anna al-islamu huwa sunna, jueni kwamba Uislamu hasa ni sunna. Wa sunnata hiya al-islam, na sunna hasa ni Uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, wala hakisimami kimoja cha viwili hivyo ila kwa chenziwe. Kisha akasema katika nukta ya pili, famina sunna, basi katika sunna, luzumul jamaa, ni kulazimiana na jamaa. Faman raghiba anil jamaa ghaira al jamaa, basi mtu yoyote yule ambaye atataka yeye atafuata isiyokuwa jamaa, wafaraqaha, na akaifariki jamaa, yani akajitenga na jamaa, mtu huyu, hapa ndipo pahala panapotaka mazingatio makubwa mno, na ndipo pahala pa kushtua. Anasema faqad khala aribqat alislami min unuqi, mtu huyo atakuwa ameivua kamba ya Uislamu kutoka kwenye shingo yake. Si hivyo tu, wakana dalan mudilla, na amekuwa ni mtu aliyepotea, kadhalika pia ni mwenye kupoteza watu wengine. Maneno haya ni mepesi mno, lakini ni maneno mazito sana. Kwanza, kabla ya kwenda katika sharh ya Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzani, kwanza cha kujiuliza ni nini jamaa, kwa sababu wanasema famina sunna luzumu aljamaa, katika sunna ni kulazimiana mtu na jamaa. Jamaa ndio nini? Aljamaatu fi lugha, neno jamaa katika lugha ya Kiarabu, maakhudhatun min aljam'i, ni neno lenye kuchukuliwa kutokana na mkusanyiko, au neno jam'u, yani mkusanyiko. Wa huwa dhammu shay'i bitaqribi ba'dihi min ba'din, nayo maana yake ni kukikusanya kitu pahala pamoja na kukikurubisha, kukikurubisha baadhi ya kitu hicho na kingine na kingine, mpaka unapata mkusanyiko, ndio ambao unaitwa jam'u. Kwa hiyo neno jamaa lughatan, ki lugha ma'khudhatun min aljam'i, limechukuliwa neno hilo kutokana na mkusanyiko. Yukalu, inasemwa jama'atuhu fajtama'a. Kwa hiyo neno jamaa, humul qaumul ladhina jitama'u ala amrin ma, neno jamaa kilugha bado maana yake ni watu ambao wamekusanyika juu ya jambo fulani, kama ambavyo sisi hivi tumekaa. Katika lugha ya Kiarabu sisi tunaitwa ni jam'u au aljamaa, tunaitwa jamaa kwa sababu tumekusanyika pahala pamoja juu ya jambo fulani. Kwa hiyo kilugha hata sisi tunaitwa jamaa. Na wote ambao wamekusanyika watu juu ya jambo lolote lile, madam upatikane mkusanyiko, unaitwa jamaa kilugha. Lakini nini aljamaa istilahan? Nini neno aljamaa kisheria? Anasema neno aljamaa fil istilah, katika istilaha neno hilo maana yake jamaatul muslimina, ni mkusanyiko wa Waislamu. Wa hum salafu hadhihi al-umma, nao panaposema jamaa katika Uislamu, sasa tunatoka katika lugha ya Kiarabu. Maana yake naposema jamaa katika Uislamu, maana yake jamaatul muslimina ni mkusanyiko wa Waislamu. Wa hum, nao Waislamu wenyewe, salafu hadhihi al-umma, ni wale walioutangulia umma huu, mina sahaba, kuanzia masahaba. Kwa hiyo ukisikia neno al-jamaa katika Uislamu, maana yake ni kuanzia masahaba, watabiuna na matabiin, yani wanafunzi wa masahaba. Masahaba ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na atabiuna matabiin, maana yake ni wanafunzi wa masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa hiyo neno aljamaa ukilisikia, maana yake ukisikia ahlus sunna wal jamaa, neno jamaa maana yake jamaatul muslimina, ni ule mkusanyiko ule wa Waislamu. Wa hum salafu hadhihi al-umma, nao si wengine, wale watangulizi wa umma huu, wale alowataja Allah kwenye Qur'anul Karim aliposema as-sabiquna al-awwaluna, wale masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa lugha nyingine wanaitwa salafu salih, wema waliotangulia hao. Kwa hiyo neno aljamaa maana yake hum salafu hadhihi al-umma, ni wale watangulizi wa umma huu, mina sahaba, wanaingia katika jamaa kuanzia kwanza kabisa masahaba ridwanullahi alayhim, watabiin kadhalika pia matabiina, yani wanafunzi wa masahaba ridwanullahi alayhim, hao pia ni jamaa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-qiyamah, pia wanaingia kwamba ni katika jamaa wale watu ambao wamewafuata hao masahaba, wakawafuata na matabiina, wale waliokuja baadaye ambao wanawafuata hao mpaka kiyama kitasimama. Kila ambaye ameingia katika kuwafuata masahaba na matabiina, kuwafuata kwa wema, basi na yeye pia anahesabika kwamba ni jamaa. Imefahamika bila shaka hii? Hilo ndo neno jamaa maana yake. Alladhina jitama'u ala alkitabi was sunna, hao ni watu ambao wamekusanyika. Tulisema kilugha jamaa maana yake ni qaumun, ni watu ambao ijitama'u ala amrin ma, waliokusanyika juu ya jambo fulani. Sasa inapokuja kiistilah nini aljamaa, tumeona kwamba ni masahaba kuanzia, matabiina na wote ambao wamekuja baada yake ikawa wanawafuata hao kwa wema, pia ni jamaa. Hao ni watu ambao ijitamau ala alkitabi wasunna, wamekusanyika juu ya kitabu na sunna, ndicho kilichowaweka wao wakawa kitu kimoja. Wasaru ala ma kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na ikawa wamekwenda katika mwenendo ule ule ambao amekwenda mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ashabuhu, na masahaba zake, ikawa anakwenda hivyo dhahiran wa batinan, wazi wazi, dhahir shahir na batinan. Huyo ndiyo jamaa na hiyo ndiyo jamaa, yani masahaba, matabiina, na mtu yoyote ambaye anawafuata hao masahaba ridwanullahi alaihim, anawafuata na matabiina bi ihsanin, kwa wema kabisa ule ambao ameufanya, ikawa anajaribu kuielewa dini yake kwa mujibu wa walivyoielewa wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ikawa anajaribu kuifahamu dini yake, kuifuata dini yake kama vile ambavyo matabiina, wanafunzi wa masahaba, wameielewa dini hii. Ikawa yeye anaishi kama wale, anazungumza, anajaribu kama wale, anavaa kama wale, anatenda kama wale, anawafuata kwa wema. Basi huyo pia ni katika jamaa ila yaumiddin, mpaka kiyama kitasimama. Hiyo ndo maana ya jamaa ambayo Sheikh anaizungumza hapa. Wa hasa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, na amehimiza Sheikh rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, amehimiza katika maneno yake hayo luzumul jamaa, kulazimiana mtu na jamaa, alazimiane mtu na kuwafuata masahaba katika ule wema ambao wao wamemfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo Sheikh rahmatullahi alayhi amehimiza jambo la kuifuata jamaa, wal jamaatu hiya al firqatu najia, na jamaa kwa lugha nyingine inaitwa al firqatu najia, ni lile kundi lenye kuokoka. Wana majina kadhaa hao masahaba ridwanullahi alayhim, wanaitwa as-salafu salih, wema waliotangulia, kadhalika pia wanaitwa al-jamaa, kadhalika pia wanaitwa al-firqatu najia, kundi lenye kuokoka. Imethibiti hivyo kwenye hadithi ambayo ameisimulia Imam Abu Daud, kadhalika pia na Ahmad, kadhalika pia katika Darimi. Ad-Darimi pia amesimulia hivyo, hadithi ya Muawiya radiyallahu anhu, wakati mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipokuwa akiwazungumza masahaba zake kutoa habari, habari ya umma huu, wakati huo wakiwa wao lao moja, wamekusanyika juu ya kitabu, wamekusanyika juu ya sunna ya mtume, ndio wakaitwa jamaa. Sasa mtume katika kuendelea kutoa bishara zake, hadithi aliyosimulia Muawiya akasema, umma huu kama ambavyo unauona hivi sasa uko kitu kimoja ala alkitabi wa sunna, basi mtume anatoa bishara, utakuja kufarikiana umma huu hadi makundi 73. Watatoka watu katika jamaa. Ndio maana maneno ya shekhe hapo anaposema, wa man faraka aljamaa au man raghiba aljamaa faman raghiba ghaira aljamaa, mtu ambaye atafuata, atataka isiyo kuwa jamaa, wa farakaha, na akaifariki jamaa, faqad khala'a ribqata alislami min unuqi, huyu mtu amevua kamba ya Uislamu katika shingo yake. Wakana dhalan mudilla, na amekuwa mpotevu. Sasa wakati umma uko kitu kimoja ala alkitabi wa sunna, mtume akatoa bishara akawaambia masahaba ridwanullahi alaihim ya kwamba hivi unavyotuona kitu kimoja, mambo yanakwenda haya, itafika pahala sataftariqu hadhihi al umma utakuja kugawanyika umma huu ila 73 firqa hadi kufikia makundi 73 kulluha finnari yote motoni illa wahida ila moja tu ndio maana likaitwa alfirqatun najia kundi lenye kuokoka kwa sababu yako makundi 72 yataingia motoni ila moja tu ndio linaitwa alfirqatun najia kundi lenye kuokoka kwa sababu hii ya kauli ya mtume alayhi salatu wasalam masahaba wakamuuliza mtume ridwanullahi alayhim wama hum waman hiya sawa nani hao au ni kundi lipi hilo mtume akawaambia humul jamaa hao ambao wataokoka ndio jamaa kundi hilo ndio jamaa sasa sheikh anaposema hapa famina sunna basi katika sunna luzumul jamaa ni mtu kulazimiana na jamaa jamaa sasa tumekushaiona jamaa ni maswahaba ridwanullahi alaihim jamaa ni mattabiina ridwanullahi alaihim hao kwa lugha nyingine tumesema wanaitwa alfirqatun najia hao kwa lugha nyingine wanaitwa as-salafu salih sasa na yoyote mwingine ambaye atawafuata hao kwa wema basi pia na yeye yumo katika jamaa sasa muislam ukisikia neno salafi au as-salafu salih lisikushitue si neno jipya ni neno la miaka nenda miaka rudi na as-salafu salih maana yake ni masahaba sasa wakitokeza watu leo ikawa wanawaiga masahaba na wanajaribu kuielewa aya ya Qur'ani au hadithi ya mtume kama ambavyo wameielewa hao akajinasibisha yeye na hao akasema mimi ni salafi hili neno sigeni wala yasikushughulishe maneno ya watu wajinga walioanzisha maneno ya kusema hawa ni salafiyu jadid au hii da'wa yao ni da'wa tu salafia jadida maneno hayo yasikushtue muislamu cha msingi ziko dawabit za kuwafuata hao masalafu salihi kwa sababu hao ndio wanafunzi wa mtume nani atakataa kupata ufahamu wa dini hii kama alokuwa nao Abu Bakar ridwanullahi alayhim nani atakataa kupata ufahamu wa hadithi kama alokuwa nao Uthman ibn al-Affan radiyallahu anhu nani atakataa kuyaelewa maneno ya Allah Qur'ani nani atapinga kuifahamu dini kwa ufahamu wa watu hawa ambao mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akichunga sana ufahamu wa watu hawa katika kumuelewa yeye akichunga sana mara mtume anakuwa mara kwa mara akiwauliza maswala kuhakikisha ule ufahamu wao watu hawa wananielewa ndivyo wananifahamu vizuri mara mtume anawauliza ataduruna mal muflis mnamjua nini ni nani mtu aliyefilisika? Anatafuta nini mtume? Anachunga ufahamu. Maswahaba wanamwambia tunavyoelewa sisi. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mataa. Ni mtu ambaye hana dirham, hana pesa yani, wala mataa, wala hana matumizi mengine. Hana mashamba, hana mitende, hana mizabibu, hana majumba. Huyu ndo muflis. Mtume akamwambia huo sio ufahamu wa sawa. Akaweka sawa ufahamu. Akawaambia al-muflisu min ummati. Mtu aliofilisika katika umma wangu muflis man yati yawm al-qiyama. Ni yule atakayekuja yawm al-qiyama bi salatin wa zakatin wa kadha wa kadha wa kadha. Huyu ndio muflis. Mtume akawa anachunga ile ufahamu wa watu hawa katika kumfahamu yeye. Mara utamuona mtume anawauliza, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi? Watadri ma haqqu al-ibadi ala Allah? Muadhi, unajua ni nini haki ya Allah juu ya waja wake na nini haki ya waja juu ya Mola wao? Anachunga mtume ufahamu wao. Mara mtume anamwambia Muadhi, na kupeleka Yemen, hebu niambie, utahukumia nini? Ukikosa hapo utahukumia nini? Mtume anafuatilia ule ufahamu, wananielewa vizuri kwenye ule ufahamu ninaoutaka. Sasa watu leo hii wakijinasibisha wao, wakichukua Qur'ani kisha wakamwangalia Ibn Abbas ambaye ni sahaba wa mtume aliyemfahamu mtume vizuri zaidi, na wao wakajaribu kuielewa aya ile kama alivyoielewa Ibn Abbas, tatizo liko wapi? Ubaya uko wapi kwa wao kujiita masalafi, ila hali wanajilazimisha kuielewa dini hii kwa mujibu wa alivyoielewa Abu Bakar, kwa mujibu alivyoifasiri Ibn Abbas? Wanajaribu kuyaelewa maneno ya mtume kama ambavyo wameyaelewa maswahaba, kama ambavyo wameyaelewa matabiin, kama ambavyo zile karne ambazo mtume amezitaja kwamba ni qurunul mufaddala, karne bora zaidi, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya karne ni hii yangu, kisha ifuatayo, kisha ifuatayo. Hawa ndio walikuwa karibu zaidi na mtume, hao ndio waliokula na mtume, hao ndio waliotembea na mtume, hao ndio waliolala na mtume, hao ndio waliopigana vitani na mtume jihadi, hao ndio Qur'ani inashuka wa mtume anaambia andika, waandishi wa wahi. Hawa ndio waloifahamu zaidi dini. Kwa nini tusirudi kwao katika kuielewa dini hii kwenye ile mafuhumu yake ya sawa sawa? Sasa ndio maana Sheikh anaposema famina sunna, katika sunna luzumul jamaa, ni muislamu kulazimiana na jamaa. Lazima kama muislamu jilazimishe ulazimiane na masahaba ridwanullahi alaihim, ulazimiane na matabiina ridwanu, matabiina ridwanullahi alaihim, lazimiana na watu wema wote ambao wamewafuata hawa. Hawa ndio walioelewa dini. Sasa ukilazimika na hawa, wewe utakuwa katika salama, kwa sababu hii dini imeshuka. Hao ndio wapokezi masahaba, wao ndio wakaipeleka kwa matabiina. Hii dini hii kabla haijakamilika, Allahu jalla jalalu anasema nao watu wa masahaba, wa ma Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad illa ni mtume, kad khalat min qablihi ar-rusul, imekushapita kabla yake mitume, afa in mata, ya kama atakufa Muhammad au kutila au watawa vitani, sasa inqalabtum ala aqabikum, nyinyi ndo mtarejea nyuma kwa visigino vyenu dini, basi tena utadhani kana kwamba hapa Allah anawatika jukumu kwamba akiondoka huyu Muhammad kazi ni kwenu nyie, kama atakufa au atawa vitani kazi ni kwenu nyie. Kwa maana muwe makini sasa, ipokeeni dini vizuri mno. Kadhalika mtume hajaondoka, anahakikisha je, hal ballaghtu, nimefikisha jamani, wa antum wa antum tusaluna anni yawm alqiyama, nyinyi mtaulizwa nyinyi kuhusu mimi yawm alqiyama, kama aya inavyosema, falanasalanna alladhina ursila ilayhim, Allah anasema tutawauliza, wallahi tutawauliza wale ambao ursila ilayhim, wamepelekewa mjumbe, wala nasalanna almursalina, na wallahi tutawauliza vile vile manabii mitume, vile vile hatosalimika mtu, lazima kila mmoja ataulizwa maswali, waliopelekewa tutawauliza na wale waliopeleka dini pia tutawauliza. Sasa mtume anawaambia wa antum tusaluna anni, nyinyi mtakwenda kuulizwa kuhusu mimi, famadha antum qailuna, nyinyi mtakuwa ni wenye kusema nini mkiulizwa? Maswahaba anamwambia tasema kwamba ballaghta, umefikisha, wa nasahta, umenasihi, wa addaita, na umetekeleza vizuri majukumu yako. Sasa hii ndio jamaa, hawa ndio walioelewa dini, hawa ndio wanaoitwa alfirqatu najia. Kwenye riwaya nyingine alipoulizwa mtume ni nani hawa firqatu najia, Hawa jamaa ni nani? Akasema hum ma ana alayhi wa ashabi. Hao msipate taabu kuwatafuta. Hao ni watu ambao ana alayhi. Ni watu ambao wako katika ile hali ambayo mimi niko juu yake sasa hivi, wa ashabi na maswahaba zangu. Ndio hawa aljamaa. Na hili ndio alfirqatu najia. Na hawa ndio as-salafu salih. Sasa Muislamu, tatizo liko wapi? Ugomvi uko wapi? Kusikia mtu anajiita salafi, kwa maana yeye anapokea dini yake kutoka kwa wale maswahaba ridwanullahi alayhim, kwa wanafunzi wa maswahaba, kwa wale waliosoma kwa hao wanafunzi wa maswahaba, atba'u tabi'in. Tatizo nini? Jina? Tatizo nini? Hata imekuwa wengine wana ndimi ndefu na kutahadharisha watu kwamba hawa masalafi msiwafate. Basi salaf wa mwanzo kabisa ni hao maswahaba ambao Allah amewataja as-sabiquna al-awwaluna. Hata siku moja amesimulia Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, siku moja ilisoma aya mbele yake Sayyidina Umar ridwanullahi alayhim, aya isemayo as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum. Kipengele hichi kikamshitua Sayyidina Umar, kabia la umesoma wapi aya hiyo? Walladhina ittaba'uuhum, na wale waliofuata hao. Kaambia hii nimesomeshwa na Ubay bin Ka'b, kanisomesha hivi. Akamwambia twende kwa Ubay bin Ka'b. Anakwenda kwa Ubay bin Ka'b, anamwambia hebu niambie kwenye aya hii, huyu jamaa akasoma walladhina ittaba'uuhum, kuna wale waliofuata wao. Allahu a'lamu bisihhatihi, wapi umetoa? Anamwambia mimi hichi kipande ndicho nilivyokipokea hivi kwa mtume, kanisomesha mtume. Walladhina ittaba'uuhum, na wale wenye kuwafuata wao. Saidina Umar akasema laqad dhanantu anna rufi'na rif'atan, mimi nilidhani kwamba sisi tumenyanyuliwa daraja ambayo hawezi kuifikia mtu yoyote. Kumbe kuna maneno walladhina ittaba'uuhum, na wengine vile wanaingia ambao watawafuata hao. Kwa hiyo hadi leo hii kama atatokea mtu akawafuata maswahaba bi ihsanin, kwa wema kabisa, na yeye pia yumo. Aya hii inasema walladhina ittaba'uuhum, na wale wenye kuwafuata hao. Kwa hiyo Sheikh rahmatullahi alayhi anasema famina sunna, basi katika sunna, katika sunna luzumul jamaa, ni kulazimiana mtu na jamaa. Jamaa tumekushaitaja ni nini lughatan wastilahan. Faman raghiba ghayra aljamaa, na yoyote ambaye atafuata isiyokuwa jamaa, atachagua, atataka isiyokuwa jamaa, wa farakaha, na akaifariki jamaa, faqad khala'a ribqata al-islami, mwenyewe amevua kamba ya Uislamu, kajitoa katika watu ambao Allah anawazungumza kwa wema kwenye Qur'an, katika watu ambao mtume amesema hawa ndio masahaba zangu. Nyinyi hata mfanye nini, hata atoe mmoja wenu mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu, ma balagha mudda ahadihim, hatofikia hata kibaba alichokitoa mmoja wa hawa. Kwa hiyo akijitoa mtu katika kundi hili la aljamaa, basi mtu huyo mwenyewe faqad khala'a ribqata alislami min unuqi, ameivua kamba ya Uislamu katika shingo yake. Wa kana dallan mudillan, na atakuwa ni mpotevu tena mwenye kuwapoteza na wengine. Hayo ndio maneno ya Abu al-Hasan, Abu Muhammad Hasan bin Ali al-Barbahari. Sasa tunakwenda katika sharh ya Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan. Qawluhu, anasema kauli yake, yani kauli ya Sheikh Abu Muhammad al-Barbahari aliposema famina sunnati luzumul jamaa, katika sunna ni mtu kulazimiana na jamaa. Na jamaa sasa ushaijua ni kitu gani? Anasema Sheikh Saleh sasa, maadama al-amru kadhalika, basi kwa vile limedumu jambo kuwa ndiyo liko hivyo, wa anna al-islamu huwa sunna, na kwamba uislamu ndiyo sunna, wa sunnata hiya al-islami, na sunna ndiyo uislamu wenyewe, basi fa sunnatu anwa'un, basi sunna ziko aina nyingi. Famina sunna, katika sunna, luzumu jamaa, ay, yaani, luzumu jamaati muslimina, ni kulazimiana na jamaa ya waislamu. Ipi? Ndio ile tuloitaja mwanzo. Walmuradu bil jamaa huna, na chenye kukusudiwa kwa neno jamaa hapa, jamaatu muslimina, ni ile jamaa ya waislamu. Alladhina ala alhaqi, wale ambao wako juu ya haki, hiyo ndio jamaa. Masahaba hao kuanzia matabiina, atba'u tabiina, na wote waliofuata baada ya hao, ikawa wanawafuata hao kwa wema, hao ndio jamaa. Na hata leo hii wewe kama utawafuata hao kwa wema, basi na wewe pia ni jamaa. طيب اما والمراد بالجماعه هنا جماعه المسلمين الذين على الحق مراد واكن جماعه ambayo iko juu ya haki اما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعه الحقيقيه انا سامع شيخ basi aljamaatu, amma aljamaatu lati laysat ala alhaqi, ama yale makundi makundi makundi makundi mengi ambayo hayako au hayapo juu ya haki, fahadhihi la tusamma aljamaa alhaqiqiya, makundi haya hayaitwi ni jamaa ya kiuhakika hasa ya kweli kweli, itakuwa ni jamaa kilugha tu, kwamba ni kundi fulani limejikusanya likaweka Qur'ani mbele, lakini likachukua na makorokoro chungu mzima mengine, ikawa hawapo katika ile hali ambayo Mtume kasema ma ana alayhi wa ashabi, ni jamaa lughatan, lakini sio jamaatan haqiqiya, sio jamaa ya kiuhakika. Anasema Sheikh Saleh, amma aljamaatu lati, ama yale makundi ambayo laysat ala alhaqi, hayapo juu ya haki, fahadhihi la tusamma aljamaa, makundi haya yote haya hayaitwi ni jamaa kiistilah alhaqiqiya, ile jamaa hasa ya kiuhakika ile tuloitaja mwanzo. Kullu jamaatin, kila kundi ambalo ijtamaat ala dalala, limekusanyika juu ya upotevu, au ala manhaj mukhalifin lilislami, au limekusanyika juu ya manhaj, yani mwenendo, yani njia, limekusanyika juu ya njia ambayo ni yenye kwenda kinyume na Uislamu, au ala tariqatil mukhalif, ala tariqa, au katika njia ambayo mukhalifatin lilislami, ni yenye kwenda kinyume na Uislamu, fala tusamma aljamaatu alhaqiqiyya, kundi hilo halitoitwa jamaa ya uhakika ile inayotakikana, almatluba inayotakikana, almamduha yenye kusifikana, kwa sababu hiyo imekucha tumekusha ieleza waziwazi, aljamaatul haqiqiyatul matluba ni ile kuanzia masahaba, matabiina, atba'u tabiina, na wote watakaowafuata hao kwa wema, katika ule ufahamu wao walivyoielewa wao dini, hao ndio jamaa. Wengine na wawe na wingi wa watu, na wawe na wingi wa majengo, na wawe na Qur'ani mbele, lakini ikawa hawako katika hali hii, ma ana alayhi wa ashabi, hilo litakuwa ni kundi tu, lakini sio jamaatul haqiqiyatul matluba, sio jamaa ya uhakika yenye kutakikana. Faljamaatu, basi jamaa, faljamaatu huna, anasema Sheikh Saleh, Jamaa hapa inayokusudiwa, inayotakikana, ahlul haki, ni wale watu wa haki. Walaisa min lazimi dhalika an yakunu kathiri. Na wala inaposema jamaa hapa, sio lazima kwamba wawe wengi, wawe watu chungu mzima, hiyo ndio jamaa, hapana. Bal lau kana wahidan ala alhaqi, bali lau kama atakuwa ni mtu mmoja tu, lakini yuko juu ya haki, uelewa wake wa dini ni kama walivyoelewa wale waliotangulia nyuma, ufuatiliaji wake wa dini ni kama wanavyoifuatilia wale, utekelezaji wake ni kama wale, dini yake anaichukua kutoka wale, basi hata awe ni mmoja peke yake, basi huyo ndio jamaa. Na wale mwingine hata awe makundi makubwa mengi, madamu hawako katika hali hiyo, hao sio jamaa. Kwa maana hiyo watakuwa wameivua kamba ya Uislamu katika shingo zao, kama shekhe anavyosema hapo, na wamekuwa dalan mudilla, mtu huyo atakuwa ni mpotevu, tena mwenye kupoteza na wengine. Kwa nasema, bal lau kana wahidan ala alhaqi fa innahu yusamma jamaa, bali lau, au hata kama atakuwa ni mtu mmoja tu, lakini yuko juu ya haki, fa innahu yusamma jamaa, basi mtu huyo ataitwa ni jamaa. Fal jamaa, basi jamaa, hiya man kana ala alhaqi, jamaa ni ile ambayo imekuwa iko juu ya haki. Fakullu qalla ahluhu au kathuru, wawe wachache watu wake au wawe wako wengi, hilo haliangaliwi wingi wa watu au uchache wao. Kinachoangaliwa, je, manhaji yao wanayoifuata, kitabu cha Allah, je, manhaji yao wanayoifuata ni sunna ya mtume wa Allah. Vikibainika kwamba naam wako juu ya kitabu cha Allah, ikibainika kwamba naam wako juu ya sunna ya mtume wa Allah, sasa kinachoangaliwa, je, ufahamu wao wa kukielewa kitabu, ufahamu wao wa kuzielewa sunna za mtume wa Allah, ni ule ule ufahamu wa wale waliotangulia, masahaba, matabiina, atba'u tabiina, na waliofuata wao. Ikiwa ufahamu uko sawa sawa, naam, basi hili ndilo kundi ambalo mtume kasema ni kundi lenye kuokoka. Muislam lazimiana na kundi hili ili upate usalama wa huko tunakokwenda, kwa sababu haya maneno mazito mno ya kumnyima mtu usingizi, kwamba mtume kasema makundi 72 yote motoni ila moja tu. Sasa kila wakati yabidi ujipekue, mimi niko wapi? Kwa sababu mtume kataja kundi hili lenye kuokoka, hili humul jamaa, ndio jamaa, na jamaa ndio hiyo. Mtume katika riwaya nyingine kasema hum ma ana alaihi wa ashabi, hilo kundi lenye kuokoka ni lile ambalo mimi niko juu yake hivi sasa na masahaba zangu. Sasa ili uwe nao, angalia masahaba wameelewa vipi dini. Usichukue tu mafunzo, usichukue tu aya unavyotaka wewe, usichukue tu hadithi unavyotaka wewe, iangalie mafuhumu ya hadithi hii, ndiyo mafuhumu walioelewa masahaba. Je, matabiina wameelewa hivi? Naam. Ukijiona kwamba ufahamu wa sawa sawa, kamatana na watu hao, usiwaache, kwa sababu hao ndio mtume kasema wenye kuokoka, hao ndio firqatun najia. Hilo ndilo mtume kasema ma ana alaihi wa ashabi, hilo ndilo jambo ambalo analitahadharisha Abu Muhammad Hassan bin Ali al-Barbahari, anasema wa man raghiba ghayra al-jamaa, atakayefuata kundi jingine ambalo sio jamaa, yani ile jamaa ya uhakika, wa farakaha, na akaitenga ile jamaa ya uhakika, akajiepusha nayo, akaifariki, mtu huyu yuko kwenye hasara kubwa. Hasara gani? Fakad khala'a ribqata al-islam min unuqi, tatizo nyewe sasa, kavua, katupilia mbali kamba ya Uislamu iliyokuwa juu ya shingo yake. Kila Muislamu wa sawa sawa ana kamba katika shingo yake katiwa, anachunga chunga mtume wa Allah, kila muislam afike salama usalimini kwa mola wake. Kwa hiyo utapataje usalama huu? Mtume katoa tahadhari kubwa, utagawanyika umma huu makundi 72. 73. Aliwaambia Mayahudi na Manasara waligawanyika wao makundi 72. Sasa huu wangu mimi huu, ummatul ijaba huu, utagawanyika makundi 73 huu, yote motoni, ila moja tu peponi. Masahaba wakasema, ehe, wapi hao? Kwanza mtume akawavua mashaka, ambia hum ma ana alaihi wa ashabi, nyie msiwe na wasiwasi, hao ni wale ambao mimi niko juu yake, hali hii nilionayo mimi na masahaba zangu wanafuata hali hii nilionayo mimi, hili ndilo kundi lenye kuokoka, hii ndio jamaa, hii ndio alfirqatun najia, hii ndio as-salafu salih. Sasa anayetaka usalama wake na ukuja baadaye huko, sheti ya wafuate hawa. Wanafunzi wangu aliwasomesha mtume yeye mwenyewe, wakati Qur'ani inashuka wanaisikia, wanaiandika, waliokwenda jihadi na mtume wakaielewa hasa, kumbe jihadi inakuwa hivi, waliofunga na mtume wakaelewa ala, kumbe saumu inakuwa hivi, waliosali na mtume wakaelewa ala, kumbe swala inakuwa hivi, wakalielewa kila jambo katika ufahamu wake. Sasa na wewe ili upate salama, wafuate hao, shikamana na hao, jimithilishe na hao, elewa dini yako kama walivyoelewa hao. Huo ndio usalama ambao mtume ameuzungumza katika ile makundi 73. 73, moja tu lenye kuokoka, basi ndio hilo. Muislamu lielewa vizuri kundi hilo, shikamana nalo, usije ukatoa kamba yako katika shingo, utakuja kupotea na utapoteza wengine na utakuwa na majukumu makubwa sana. Hao ndio jamaa. Faljamaatul muradu huna hum ahlul haqi, jamaa yenye kukusudiwa, kukusudiwa hapa, hao ni watu wa haki. Walaisa min lazima dhalika an yakunu kathirin, hakuna ulazima kama hao watu wawe wengi, bal law kana wahidan, bali hata kama atakuwa ni mmoja ala alhaqi, kama yuko juu ya haki, fa innahu yusamma jamaa, basi huyo ataitwa ni jamaa. Faljamaatu, basi jamaa, man kana ala alhaqi, ni yule ambaye amekuwa yuko juu ya haki, au wale ambao wamekuwa wako juu ya haki, qalla ahluhu au kathuruhu, wamekuwa ni wachache watu wake au wamekuwa ni wengi mno, hicho si kitu cha kuangaliwa. Fatalzamu man kana ala alhaqi, basi wewe muislamu utalazimiana kuwa na watu ambao wamekuwa wako juu ya haki, wala tukhalif aljamaa, wala wewe usende kinyume na jamaa, allati ala alhaqi, ambayo iko juu ya haki, bali wewe takunu maahum, utakuwa pamoja na watu hao, ala alhaqi, juu ya haki walionayo. Faman faraka aljamaa, basi yoyote ambaye ataifariki jamaa hii, fasayati bayanuhu, Sheikh anasema itakuja bayana ya mtu huyu ambaye atakuwa ameifariki jamaa, baadaye huko inshallah itakuja bayana kuhusu mtu huyo. Wallahu تبارك وتعالى اعلم ونكتفي بهذا القدر tutatosheka leo biidhnillah na kiwango hichi tu kwanza tutasita hapa kwa sababu muda wetu wa kumalizia darasa umekaribia zimbaki dakika 5 tutaziacha kama kuna swala juu ya haya tuliyozungumza na nasisitiza kama nilivyosema nyuma kwamba napendelea masuala iaje katika namna ya maandishi na mimi napendelea nijeni ajibu katika darasa ifuatayo kwa hiyo kama kuna masuala muulizaji tuna